opakowaniu ekonomicznym. 60 kapsułek. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Absurdalne i destruktywne, tak prezydent Ukrainy nazywa przewodnictwo Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Samotni, ubodzy i bezdomni. Około 100 osób wzięło udział w wielkanocnym śniadaniu Caritas w Wałczu. Aktywiści klimatyczni zaatakowali barokową fontannę na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Wlali do wody czarny płyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił jako absurdalną i destruktywną wiadomość o tym, że Rosja obejmuje dziś przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jak przypomniał w nagraniu w mediach społecznościowych, wczoraj rosyjska armia zabiła kolejne ukraińskie dziecko. Jego rodzina została ranna. To jeden z setek rosyjskich ostrzałów artyleryjskich, które państwo terrorysta prowadzi każdego dnia. I przy tym Rosja przewodniczy w Radzie, zauważył Zełenski. Rosja jest obok Stanów Zjednoczonych, Chin, Wielkiej Brytanii i Francji, jednym z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Właśnie dziś obejmuje w niej przewodnictwo. Politycy, goście Polskiego Radia 24 oceniają, że napływ ukraińskiego zboża do Polski jest poważnym problemem, ale można było mu zapobiec i teraz trzeba temu zaradzić. Włodzimierz Bernacki z PiS przypomniał, że rząd liczy na wsparcie Unii Europejskiej. Podkreślił, że w obecnej sytuacji priorytetem jest udrożnienie przepływu zbóż. Trzeba doprowadzić do sytuacji takiej, w której ta nadwyżka zboża zostanie w ten czy inny sposób skonsumowana, przetworzona, czy też wyeksportowana, czy też transferowana do tych miejsc, do których ona miała trafić, bo nie ma sensu ukrywać tego. Wielu tych, którzy handlują zbożem, po prostu to zboże zatrzymali na terenie Polski, zamiast to zboże, które miało trafić właśnie do Azji czy do Afryki. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki przyznał, że Unia Europejska powinna była wprowadzić kaucje wwozowe na obszar Unii już w momencie ponownego otwarcia drogi morskiej z portów Morza Czarnego. Jeśli były granice otwarte, jeśli nie było ceł, jeśli przy okazji zniesiono jakiekolwiek wymogi w zakresie kontroli fitosanitarnej, no to wtedy zaczęło to się różnymi kanałami wlewać do Polski. Dziś mamy taką sytuację, że można było to zatrzymać. Premier zapowiedział, że rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej. Około 100 osób wzięło udział w wielkanocnym śniadaniu Caritas w Wałczu. Spotkały się osoby ubogie, starsze, samotne i bezdomne. Świąteczne życzenia złożył ordynariusz diecezji koszalińsko-okołobrzeskiej, biskup Zbigniew Zieliński. Mówił, że to czas, który powinien być radosny i powinien łączyć. Święta wielkanocne to jest radość. Nie wszyscy mają powody do radości. Między innymi niektórzy nie mają tego powodu z powodu biedy materialnej. Albo też z powodu, co coraz częstsze w Polsce, z powodu samotności. Po prostu są sami. Ten wspólny stół, który około świąt Wielkiej Nocy organizujemy, jest stołem, który łączy. Świąteczne, wszystko świąteczne. Kiełbasa, bigos, sałatka. Jest super, fajna inicjatywa, dobre jedzonko. Jedzonko, tak, pyszne. Jest to jakieś pojednanie się tego na stolu świątecznego. Tym bardziej, że wielu z nas faktycznie spędzi te święta samych. Przygotowanie wielkanocnego śniadania w Wałczu włączyły się także lokalne samorządy, przedsiębiorcy i wolontariusze. Częstochowa dołączyła do polskich miast, które zorganizują jutro Marsz Papieski. Marsz rozpocznie się przy pomniku świętego Jana Pawła II na Placu Daszyńskiego, skąd przejdzie na Jasną Górę, mówi Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Temu marszowi przyświeca hasło jestem, pamiętam, czuwam, więc jestem i wyrażam swoją solidarność z papieżem. Dwa, pamiętam nie tylko o tym, że on był osobą duchowną, ale pamiętam to, co on napisał, no i czuwam nad dobrym imieniem papieża. No i nie da się tego inaczej zrobić, jak zaprowadzić właśnie całą kolumnę marszu na Jasną Górę, żeby pokazać, gdzie my uczymy się wolności i ta wolność nigdy nie jest wolnością wymierzoną przeciwko człowiekowi, bo tego nas uczył papież. Lista miejscowości, w których odbywają się marsze i uroczystości uroczystości związane z 18. rocznicą śmierci świętego Jana Pawła II opublikowana jest na portalu Polskiego Radia. Grupa aktywistów klimatycznych wlała czarny płyn do zabytkowej fontanny na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Jak twierdzili, zmiana koloru wody w leżącej u stóp schodów hiszpańskiej fontannie La Barcacha miała symbolizować klimatyczny koniec świata, do którego rzekomo się zbliżamy. Dwaj mężczyźni i kobieta z organizacji Last Generation zostali zatrzymani przez policję. Wcześniej aktywiści z tej grupy atakowali w Europie m.in. muzea i dzieła sztuki. W zeszłym tygodniu oblali farbą fasadę Palazzo Vecchio we Florencji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora deszczowo i pochmurnie, miejscami burze, a lokalnie może też padać deszcz ze śniegiem i śnieg. W nocy od minus 1 stopnia miejscami na północy do plus 2 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Jutro od 2 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? Bo w Media Expert taniej ma. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 6:40 mówię. Dobry wieczór po raz drugi. Zapraszam na drugą godzinę Departamentu Rytmu w Trójce, którą zaczniemy funkowo. Uptown Funk przed państwem Marka Ronsona i Bruno Marsa, a następnie sam ojciec chrzestny gatunku James Brown zaśpiewa It's the funky in here. Just watch. Don't believe me, just watch.

jeszcze przez chwilę funkowo, ale bardziej dyskotekowo Funky Town, Lip Sync, a potem znów czysto funkowo z nienadętą sekcją dętą Play That Funky Music i Wild Cherry w trójkowym departamencie rytmu. could I? To not see I was the one behind. So still I kept on fighting. Well, losing every step of the way. Hey, what'd you do? I said I must go back then. I got to go back. And check to see if things still the same. Funky Music, Wild Cherry. Gorączka sobotniego wieczoru nabiera kolorów w trójkowym departamencie rytmu. Połączymy więc teraz Stayin' Alive Bee Geesów z nagłym rozbłyskiem Igora Walaszka, a.k.a. Igo. Time.

Godzinę Departamentu Rytmu zakończy Rod Stewart piosenką Baby Jane, a ja powrócę tuż po godzinie 21:00 i będziemy kontynuować Departament Rytmu w Trójce.